امل اسماء ستا فاخی و اخی هر کلا چه اسماء ستا زباکی اسماء غیر صحیحانا دا مستثنائی اگر کا پا اصل کے دی لام کلمہ بنے پر سے رفتا تو یہ دی لام کلمہ چی دورا سی منسی یعنی خضر تو یہ دی واجنا حکم دی اسماء صحیحاو ذکر دولا ذکر کری مطلب دنی اتفاہم تو پا اسماء ستا چی دی فا احی و ابی تو دوی کے لفظ دی احو دی اب سکرام و ذاکی دی مذکر انتبین دا سرکو دی کی احی و ابی یعنی بغیر دی ربنا و اصل تا اصل تا و نرسی دی شعلام کلمہ دی و اجاز المبرد مبرد جا اسرائی دی کی احی یا و ابی یا نمانا چی اصل تا رب چی شعلام کلمہ دی چو واو دی اب یا بدل شی پا یہ سارا او یہ پا یہ کی مرغم فا ابیا کے حوضہ سارا دلیل یہ شیر دل چی پخشیر کی رغلی دی قدر اخلا کے ظلم جاز و ابیا مالک ظلم جاز بدار دا شیر دل قدر اخلا کے ظلم جاز و ابیا مالک ظلم جاز بدار بین اولا ابیا رفی رغلی مانا را دو چی تقدیر دا چی تینا ذلکائی و ظلمجاز دیو بزرد نمبر و ابی یا قسم دیو پپلور پل پورا لیندہ مانا چند دیو ظلمجاز دیو دیو پر اکو دیو بس تکبیر مسئلہ دیو چی دغجی تاتر بار پیجنہ جواب دیو چی دا ابی یا طرح پوچھ دیو دا مخالف تے کیا تا نو اسے امان او بل دا اکدائیو چی دا ابیا پر شیر کے رغلی دی دا اب اگا اب نہ لے چا مفرد دا اسماء ستام کا برانا دا بلکہ دا ابیا جمع دا دے اب اصل کہ وہ ابینا چکلا اضافہ جی دم دا کرم دا وشم ابیا او پا دی بنی دلیل چی ابیا دا جمع دی انہی اصل کی ابینا دا او بیا اضافہ چی دم دا کرم دا وشم ابیا آئیو بل شیر دا وقت کدا سر رغلی دی فلما تبين اصواتنا بكينا فلما تبين اصواتنا بكينا وفديننا بالابينا ده شاعر يي فلما تبين اصواتنا شكلا اغشد ورودل دمس او زنا يعني كده دشمننا كي مش دمس مش ترى مغبوسات اللي باندي يمس او زنا ورودل نو بكينا ويدل وفديننا بالابينا اتفديائي من سوى الله قبل ما سر ذاك يتوبل شي فداؤكم ابينا فدينا لما مش تاو شي فتوس ده ليش لا لنا قرباني وفي فتن بدان يفق شير كي رغلي دي بالابينا يعني اغا ابينا هم جمع له اب او رس الف اذ بعد وتقول تو يا حمي وهني فاسم اسمعي تتام كبرك حمهن ان ذا بعد ردنا الى الاصل ويقال لك دي فيا بس ما اذا تم كبرك فوه نيو نو افيا لك دي في استعمال اثر كي ان ده معنى شي اغارت الى الاصل شي شو واو داي بي اغا واو بدل شي بي يي بي كم رمز ده كتي واو يي ودي رم سيد نو لك ده تم توجي شو وفهمي لك دي بس استعمال دي بعض دي استعمال اقل شي كم ابي افهمي ده ان ده معنى شي ابقال وشي قد يد معوض عنه امین پر دغه یو ده له کوه وا اذا قطعت کلا کتر اذا اسما اذا فتنا کی لو ویل شي اخ اب حم هم فم حرکات ثلاثه ولا کی دي و فخالص و فبن دي هو فتح الفاء افضح فقال دي بده کی افضح منهما اذا بك سرو دي زمنا ذكر دي بقى يا حوا سلام انا قبلت و جاء هم هم لفظ پس ما اذا مكبره کی سلور کی اسم استعمال ثابت تھا کلام دے عربی کی ومثل دے یزن لکا ید اندہ منا دو چی آغا اصل چی کم دے لام کریما آنا سی یم منا سنی یزن خضر شی و اعراب چی کم دے پر غمین بندی جاری شی نو حمون رو غلائے تی کدا مفرد بی لکا جا آنی حمون را ایتو حمون مرد تو بی حمین اکا مزافی جا آنی حمون کنو اعراب بل حرکات سلسا شی و حق ان ومثل دے حق ان رو غلائے دے چی آغا لام کریما چی دو چی کم وعدہ چا بدل چی پر حمد کا مفرد بھی کام مزاف ہم اوکا ہم ان اپا میں سے دلبین رغائی دے لگا لام کریمہ کو فرحال کو کسی جاءني حمول في بأي إعراب الحركة كان مفرد كان مذكر أفمثل ذي عصار وقرأ لي أغلام كلمات وهو ده أبدا شيء فارغ صار إعراب الحركة صحيح ترتاح كتقديري كان مفرد كان مذكر مطلق عندما ما نسي كان مفرد وجاء هنون أرغلا يا هنون لفظ ومثل زيادة إن يخو هن لفظ مخي خداس بيش إعرابي حروف ثلاثة هو خدا فمثل زيادة رغلا لي إن دا مانا چه دا لام كلمة نسيا مسيا خذب شي إعراب قد أمم من جاريش إعرابي بن حركات شي مطلقا دا مانا كان مفرد كان مذاتي هو هنون رأيت هنون هو هنون كان رأيت هنون خو يدر برسن دا ثابت أشبلا چه إعراب دا اسمائي جتا مكبرا سواد الزنا دا پینزا امس قسمات چه دا إعراب الحرب تاي مخي چه كم درشان ودا جواز دا يعني إعراب بالحركات أصلاي شي اگر كدا يو مذاتي هم وزو لا يضاف إلى مزمري زول فضنا مزاد كيري مدر بميسا لكا زو وزا شوائي لئي پرده بيداي شو بدر توصيب تي وشو وشو پر اسم جنسا ادا ما نقول لغا دي دي دي اضافة اسم جنسا وشو لكا تا چي جاءني زيد زو مال نقول جاءني زيد زو مال يا جاءني رجل زو مال وجاءني رجل زو مال كي دا زو جلي پر آوزا داي شو توصيب تي وشو وشو چه رجل داي پر اسم جنسا یا مال دی ویني مثال پتا و یا بل ادا من اوله خاطر دي چې اسم جن ته ورغلا اسم جن خو نه کرا دي کتي ته ماري فاده مو دار شنه دی وځي خراب دی چې ما دې پراته وځه د بیا په ونه ځلط نه اعتراض دی چې زول کتن وی چې نه مزر کیږي و زمير ته دا نه نه مزر کیږي و بل معرفه ته هم دا اسم شلا یا اسم نو تفصیل دې زمير دې ویل وکړه جواب دا دی چې دغه ته مخصوص بیان دې تعین دې مضاف نه لري نه دی بلکہ مقصود بدو دی کہ دادا کہ ہر کلا اسماء ستا چی کم دی چی مضاف زمیر تا متکلم تا شی نو ایغ دی پر احکام حاصلی او هاگا احکام حاصلی زو دی پر آنستا لکا چی دابی خی زمیر تا نمزر کری یا زمیر متکلم تا خود نمزر کری نو مقصود بے کہ نفی دی ایغ احکام حاصلی دا پر زو کی نشتا لکا چی دابی نمزر کری و زمیر متکلم خدا غا نفی پر زمن دی نفی دی نوعی کے وکلا نو غادي زمير تانا مزار كيدي بيا بالكل زمير تانا مزار كيدي نو پسي من زمير كهو زمير متاكين تا پسي نقل اولانا مزار كيدي نو مقصد بك دارا خبر دو يعني كي دي دغي احسان حسان زكا اي زمير يسو حاس ولا يقصاو انا كا تاكيدي دي زميرنا اتراز دا چه تيه چه زو نمزار كيدي و زمير تا ويو شير كيرو غلي دي انما يعرف من الناس ذو الفضل ذو الفضل زووه يعني انما يعرف من الناس ذو الفضل زووه پدې کې دا پیل نه دی حال کنه چې تو خوند دی فضل وی هغه خوند دی فضل پیژنې ول خوند دی فضل وی ولای زوه یذ اذا په زمير تا وسه جواب دې چې دا شال دی خلاف کې څه شي کوي ولا یقتل انا کته کیږي د زمير نه دې اضافت نه مینه چې به هم مقطوع عن الاضافه دي نن ورځ ما دې تا چې بیا ګوره مقطوع عن الاضافه دې څه ملګر نه ګوره احد اب حم ادا دې نه مقصود کړه چې دې اضافه دا لازمه د اضافه ته ذکا چې دایې کې مې وایي مانه دې پرواز دی چې توصیف دې شي په اسم دې نه دا اوله خاطر دې دا حق دې نه دا یو نه باندې خو بیا ما نه حاجي التوابع کله چې مو ثاني فارغ شو د بیان د اسامې د بیان د اعراب د هغه اسماء نه هغه اعراب من کثرت نو سوریو کا په بحث د اعراب د هغه اسماء کې چې هغه اعراب د سبع نو ویل التوابع توابع جمع دی تابع دو تابع پا پینزا کسما دائی نات تاکید اصل بیان معطول بالحرف بدل وجہ دی حسر دارو چو مقصد بن نسبتو یا تابعوی یو مطبوعوی یو دوارا دی کا مقصد بن نسبت تابعو دهو بدل اکا مقصد بن نسبت مطبوعو بیاو دا ذکر کول دی تابع خالی نوی یو دی پرالی چو پا اغا مانا دارتو کچھ مطبوع کلو دا نعب یو دیده پراوی چه پده سرا تقریر ده مطبوع خاصل شی دا تقریر تقریر مناو تس اولا سفلا رسو تس اولا یو دیده پراوی چه پده سرا توضیح ده مطبوع خاصل شی دا عصر بیان یو دا سوی چه مقصود به نسبت و تابع و مطبوع دوار رہی دا سفل معطوب بالخاصل اعتراض دای توابع جمع ده تابع دو تابع خو فائل دای افائل نجمع کیلی کو فوائل دا فوائل چې کینه دا جمع د فاعلتون دو لکه زواره بو جمع د زاربتون دو ازاربن پر زواربن جمع کی لیکن زواربن کو جمع مکسرہ مؤنث اسم فاعل دی چی بیا راستی چی دی زاربن جمع رو چی بیا خدا پتن نرکی انتباس کر چی مفردی زاربن دی که زاربتن دی نو لہذا فوائلو جمع مکسرہ مسرکہ ہونا دو جمع مکسرہ دو مقصد و مؤنث دی کبی یار رو چی بیا خدا انتباس دا پتن نرکی نو فائل خو پا فوائل نجمع کی بسرنگی توابع جمع دی تابع رو خجلو جواب یو فائل صفاتی رای بر فائل اسم رای فائل صفاتی نجمع کی دی پا فوائل فائل صفاتی رو مرد جسم فائل چاہلی او تابع خو فائل صفاتی رای فائل اسم رای تابع خو خویش اسم فائل منا نتا چه تابع دور نمانا سینا دو یا ورس تی تابع خو یو اقاس کی اسم کرد لگا دیوی اس کسم دی اسم دی پرا اس کیم اس کسم دی اسم نای در تاری کسم دی قسم در جلائے لائے دیو خاص قسم دے اسم دے پرا لا تاریخ سے لکھتا ہے نو لہذا اب داپی خطابی اسمی رائے فائل اسمی جمع کی دی ففوائل بندی لکا کاہل جمع شو دے فکواہل کاہل گولا فائل وزن دے فائل اسمی رائے مانا تدو ما بین الکسفین یعنی اب دیکی تا یہ چلے دو مطر مان لکھتا ہے کل سان اعراب سابقی ہی من جہت واحدت فدفتری اعتراضات کی اول اعتراضات ہے چرا کیم تعریف تے چوہ کا دا دے تے تا جا جامع انا دے یعنی ہر اس تابع حرفی و تابع فعلی لکا ان ادویام ان گرا تابع لے تاکید دے مقابل ضرب ضرب ادویام ضرب تاکید دے مقابل نہ تعریف نہ چوہ لکا نہ دے معرف اعراب دے مقابل نہ پم کے کے اعراب دے پتہ کے سگا سنگرو مار اعراب تابع کی نہ ممی دی نو دے جواب تسا دا کیم تعریف تے مشکرائی دے دادی دے تابع اسمی تعریف یا خود مطلق تابع نہ دے کلمہ پتی گند چې ته خاص کړی دغه لای دانه مطلق آدادو چې کسا میر هغه توابع بیانوي چې دی مرفوعات او د منصوبات او د مجرورات دي مرفوعات او مجرورات منصوبات دا دي تبدیل د اسماء دي دا دي چا څنګه دي اسم دا چې دي د اسماء دي کابل نه دي لہذا دا توابع چې دي دا تابع اسمی تعریف ته نه د مطلق تابع بحث دی یا فعل خلق بحث ورسته ده بل اعتراض ہے پر تعریف بندے کہ تو کم تعریف سے تابع ہوا کدا دے بیا جا میں آنا رہے جن ہر شخص تابع ثانی ثالث رابع لکھا تھا چوہے جا آن زید و عمر و بکر و حالد میں دا ورس دریم تا وارا خود نو ہوتا لکھا تھا بھئی چھے آل آغاد ویم لفظ دا خود ویم نشت مجواب دادا ہے کہ ثانی لفظ کچھ تک ہے خدا ذکر دائی ذکر دائی خاص ہے مراد نعان دائی مراد پر ثانی ذرا دائی ہر آغا متأخر لفظ وہ اس طرح پنوں متاخر ہونا دائی لیکن چی بے پنوں متاخری گئے لے پسانین سرہ تعبیر ملی دینے کا یا پسانین سرہ دیکھا تعبیر ہوشن ہر آغا متاخر لفظ چی کلائی دے ما قبل سرہ اخلے متابارکی نئے پر دوائم امر تبارکی یہ دیکھا پسانین سرہ تعبیر ہوشن دوائم امر تبارکی دوائم امر تبارکی چی خواوال مدبوی بیا تعبیر دوائم امر تبارکی یہ تعبیر مرتبہ ہو رسی بھی مضمونہ لیکن مدبوی چی نہیں بے ہو تعبیر نہیں شکلا نزائنی گولا لا ٹھوٹ تعبیر پیرا کھائی لیکن چی ہر یو چی دائی دائی متاخر پا ما قبل نا اچھا کل رہے جی مقبل ذرا متبار کی نو دیکھ پر مرتبہ سانگیا بیا اعتراض دائیں چھ کم تاریخ سے تابعہ دے وکم ہاں بے اعراب سابق ہی فا اعراب دے مکہ لفظ آرہا فا بے اعراب سابق ہی دا مانا ندو چھ آغاز مکہ اعتراض دے اعتراض دا دائیں چھ اعراب دے مکہ لفظ دا مانا چھوڑا چھوڑا مقبل نا اعراب دے طرف ہوتا چھو فا مطبق اللہ بلا اعراب آبتے چھو چنہا مراد پہ اعراب پہلا این اعراب دے مکہ لفظ نہیں جنس اعراب دے مکہ لفظ ہوں یعنی کہ کم اعراب دے مکہ ویاوے دیو یہ وہ جنس آوی مطلب تعرف ہوا دارفا کانا سب دانا سب کہا جائے دستا چاہا دے مکہ بولو رہ رابی آزو تعرف ہوئی من جہت واحدت دا بھی اعراب تابع کی ایک لفظ پتا کہ یہ بڑی اعتراض دورا تا بلد دعوہ کا کہ تعریف سے تابع دے جامعانا سا زنی حارش شاہ اگا تابع شپ تابع کی اعراب تدبیری بھی یا پا مضبور یا پا احده ما که اعراب محلی دی نو دا یا پا دوارا که محلی و تقدیری دی دا ستنه چه ولی که اعراب دی دا پا اعراب دی محلی دی لیکن اما که اعراب تقدیری دا محلی یا دا اما که لفظی دا تقدیری دی نیچه پرا که طرف آج دی لیکن دا چه ولی جا انی هازا زیدن فنی دی هازا اعراب محلی دی و دی زید لفظی دی یا جا انی زیدن و موسا فنی دی موسا اعراب تقدیری دی دا ما قبل لفظی دی لا هي راضي ما قبل لفظ نو دو جواب کړل چې کیم اعراب چې دوه معتبر ده په مقبل اقما باد کې دا عام ده کله زیوی کا تقدیری وی کا محلی صحیح شو نو اعراب ده مطلب زمانه چې عام نه چې مطلب به اعراب وی بی چې کا داس کی چې تقدیری هغه اعراب دی دا کله زیوی هغه اعراب اکا محلی چې کا په دواړه کې محلی وی کا تقدیری وی کا محلی د زیوی کا په بل فرض ده دا عام ده من جهت واحده چې اراده دواره او په جهت واحده سره یو په تاریخ کې جنس پسې جوړ کړي چې ویل التوابع كل ثان هر هغه متأخر لفظ نو متأخر لفظ منارو نو په دې سره تاریخ عام لفظ مدار دي جنس ساتي دا شامل لای خبر د متدا تا خبر د افعال نه کسا خبر د خروج مشابه الفیل مفعول ثانی دي ځوانن تو دي اعطیتو دي علم دا چویل بے اعراب سابقی ہی معرب ہوئی پہ اعراب دے مخ کے لفظ نو خبر دے افعال نہ کیتا خبر دے حروف نہ فعل دازن ہو لگا اللہ یہ اعراب نہ من جہت واحدۃ نہیں چہ ہویا نو پتہ سرا دے حرس خبر دے مبتدا لگا جڑا کوئی جہت نہ دی مبتدا مرفوع ہوئی من حیث پدی جہت لا مسند الیہ ہے خبر مرفوع ہوئی پدی جہت لا مسند ہے اس مراد پہ جہت واحدہ سرا جہت واحدہ شخصیہ دای جواب سوال دا دای چې تاریخ ته تابع دي جامع نه سم نو معنی د خپل دغه نه سم دا تاریخ ته تابع دی په مفعول ثانی د ځوانن تو په کزوانن تو زیدن قائم مفعول ثانی دی اعطیتو اعطیتو زیدن درهم تو تاریخ ته تابع زکه چې اعراب په وجه حد دی یغم کې اعراب هم په مفعولیت دی دبل اعراب دبل هم نه سم برابر مفعولیت دی نو چې ما کوم اعراب کیم جهات ته کوم فوجت دا ما بعد په دغه جهات اصل ای بنا چې دا خو تابع نه ده دا تابع خو پینځه کې باندې بلابینه کې ساتي کیم دی یو نه دا جواب کړی چې مراد په جهات واحده سره جهات واحده شخصی اله ادا مفعول ثانی دی مفعول اند ځانن تو یله مفعول اند ال اته ای طولا ولکه جهات واحده نوعیه دی جهات واحده شخصیه په تابع کې ویل کمی ساجي وي جاءني زيد العالم فجاءني زيد العالم كي داینه کسي دا زيد او د العالم دا تبي مضبوط مضبوط کي بس رفع اي طي وجهت و شغلت جهتي يد څنګه شغلت جهتي بس شغلت جهتي دا تاي څه کسا دا زيد العالم دا مجموع فاعل دی جارتا لکه چې جا امن صد دی زیتا کو سره دی عالم نه نه مطلقا صرف زیتا نه دی نسبت وای زیت چې ملحوظ مع العالم ولی ګوره چې په کوم جهت دا زید مرفوع دی رفع دی زیدی اینه په هغه جهت العالم ولا رفع دی ځکه چې زید ولا رفع په دغه جهت کو چې دای فاعل دی جا و په دغه جهات العالم دی لکه چې دا یو فایل دی مجموع ای فایل دا څنګه چې هغه فایل دی هغه مجموع ای فایل دی په خلاف ته ځانم تو زید قائم ان دا کا شخص جهات بدل دی څنګه دی دا ځانم چې په دغه حال چې تا قضا د مزنون فيه کو مثلا په اول ته وي تا قضا د مزنون نسب کوي مخرج دا اعتقاد چې په دې جهات وګلې چې تا قضا کو دی احز نصب ورکای مفعول اول تا اپا دی لی حسرا چې تا قضا کو دی محوز نصب ورکای مفعول اول تا دا این یه شخص جهات چی بدل دی اگر که نوع ایوادو چی مفعولیت اطراز دی چې التوابع هو جمع دو ملحوظ پا جمع که افراد بی خدا معارف تا انو لازمه رو تحریف لیل افراد او کلو ثانن که کل خود احاطه دی افراد دی پرا بی نور لازم سے تعریف بالافراد للافراد و بالافراد هذا باطل تعریف للجنس و بالجنس لكما خبر نو دو جواب کرے دے تو تواضع کو جمع دو تو الافلام جنسی پر داخل دی اخر جمعیت باطل ابھی نمرات میں تواضع سرا جنس سے للجنس او دا کل ثانن کی چکم دای تعریف مدخول دے کل دای نصرہ دے کلنا نو کل جز من تعریف من دای اعتراض دای کلا کل جز من تعریف نه وو نو ذکر تا ته حاجت دی چې دا ذکر دې پر اچو چې تصریح حاصله شي والجامعيت وكمانيت تايسولا زګه چې لفظ کل چې کوم دی دا تاسو دا وزن پر دې دی لکه کل فرد من الافراد ان دې کل لفظ معنی وي چې کل فرد من الافراد که تفریق به جمعیت ګوره تاریخ ته جمعیت معنی آتی دی لفظ کل دا تل کا تفریق چې کړی دی چې کل فرد من الافراد دې دې پر دا څه شوی دی دا نور جزء من تاریخ